Εδώ Ελληνοφρένεια. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε κατευθείαν στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε ένταση εκεί. Η συνάδελφος Αθανασία Αγγελοπούλου να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Έλα, Αθανασία. Η βροχή έχει σταματήσει εδώ και λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν και οι πρώτες αυτοσυμμαχίες μεταξύ των συγκεντρωμένων και των ΜΑΤ. Αυτή την ώρα έχουμε ένταση στα σκαλιά πάνω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπου νεαροί επιτίθενται με πέτρες, νεράντια και κλαδιά προς τους αστυνομικούς. Και εκείνοι απαντούν προς το παρόν ήπια, χωρίς τη χρήση χημικών. Με προσπάθειες προσπαθούν να αποθήσουν με τις ασπίδες τους τους συγκεντρωμένους από τα σκαλιά και να τους ανακατεβάσουν μπροστά από το χώρο του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Αυτά μέχρι στιγμής στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την συνάδελφο. Είναι μια μέρα γενικής απεργίας, το ξέρετε όλοι. Έγιναν οι πορείες το πρωί. Τώρα που έφυγε η βροχή, όπως μας έδωσε την εικόνα η Αθανασία, έχουμε αυτά τα μικροεπισόδια. Εδώ είμαστε, ο Real είναι εδώ, τα site είναι εδώ, όλα, το Real.gr, ο Ενικός, παρακολουθούν οτιδήποτε γίνει. Θα το μάθετε αμέσως και με τη σχετική ψυχραιμία. Reach out, touch faith. Θυσίες, θυσίες, θυσίες, θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Να προχωρήσουμε προς τη λύση που έχουμε επιλέξει. Ποιος έχει επιλέξει τη λύση να μας την πει και εμάς? Σας έχουν ερωτήσει εσάς για τη λύση, γιατί εσείς θα κληθείτε να την υποστείτε αυτή τη λύση. Δεν σας έχει ρωτήσει κανείς. Θα έπρεπε, γιατί είναι κορυφαίο θέμα. Μόνο για ελάχιστα θέματα δεν ερωτάται ο λαός, αλλά με κάποιον τρόπο συμβάλλει. Παράδειγμα, πόλεμος. Δεν ρωτήθηκε το 40 όταν ήρθαν οι Ιταλοί, όμως μετά με τον τρόπο του έδειξε να αποδέχεται και έτσι έγιναν αυτά που έγιναν. Τώρα που είναι μια πολύ έξτρα δύσκολη κατάσταση, συνθήκη, εδώ και 2 χρόνια δεν μας ρώτησε κανείς για τις όποιες λύσεις και για τις όποιες επιλογές, γιατί εκεί επέλεξε η Ελλάδα. Δεν ήταν μονόδρομος, όπως θέλουν να το λανσάρουν. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα, 2-2,5 χρόνια μετά, 2 περίπου, και λέει ο κύριος Βενιζέλος και αντιπρόεδρος ότι θα διαλέξουμε τη λύση που έχουμε επιλέξει. Αυτό μας αρέσει, πάντα μας άρεσε ο πληθυντικός, να μιλάει ένας εξ ονόματος ολόκληρου λαού όταν δεν έχει καμία απολύτως εξουσιοδότηση από εμάς. Το αντίθετο. Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις που είναι ένας μπούσουλας ή τις συζητήσεις, το κλίμα στην κοινωνία, δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία με όλα αυτά που γίνονται, ώστε να αντιμετωπιστεί η περίφημη Λερναία Ύδρα. Πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο σκληρή η διαπραγμάτευση, βέβαια, που κλείνουμε συνεχώς μέτωπα και τα μέτωπα ανοίγουν σε άλλα σημεία. Είναι μια Λερναία Ύδρα. Και επειδή κανείς δεν είναι Ηρακλής από μόνος του για να αντιμετωπίσει τη Λερναία Ύδρα, πρέπει όλοι μαζί, χωρίς μικρότητες και χωρίς εξυπνακισμούς, να δώσουμε αυτή τη μάχη, να πείσουμε τους Έλληνες. Να πείσουμε τους Έλληνες και να προχωρήσουμε προς τη λύση που έχουμε επιλέξει, που είναι να μείνουμε στο ευρώ, να μείνουμε στην Ευρώπη και να αγωνιστούμε να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Μπράβο! Αυτή είναι η λύση. Δεν μας έχουν ερωτήσει, είναι αλήθεια. Εικάζουμε ότι οι πολλοί θέλουν αυτή τη λύση, αν και με αυτά και με αυτά δεν ξέρω αν είναι πολλοί. Δεν θα χάνουμε τίποτα αν ήμασταν λογική κοινωνία, οργανωμένη, δημοκρατική κυρίως, να απευθυνόμασταν στο λαό, όλοι αυτοί που τον επικαλούνται, ώστε να μας πει και ο λαός τι ακριβώς θέλει. Σε τόσο κορυφαία θέματα πρέπει να το ρωτάνε, δεν το ρώτησε κανείς, πόσο μάλλον που ο ίδιος και μόνος του επί σειρά ετών καλείται να βγάλει με τον χειρότερο τρόπο για αυτόν τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν έχει γίνει, θα συνεχίσουμε να το λέμε. Γραφική μένουμε, αλλά όχι μόνο εμείς. Θέλει και ο Μπάμπης εδώ, ένας ακροατής, μήνυμα να την λέμε την πλατεία Συντάγματος, όχι έτσι, αλλά πλατεία καταπατημένου Συντάγματος. Ισχύει και αυτό, αν και το Σύνταγμα και η ονομασία έχει ληφθεί από τότε που έγιναν με τον στρατηγό Μακρυγιάννη τα περίφημα γεγονότα για να αποκτήσουν οι Έλληνες Σύνταγμα. Το απέκτησαν και με το που το απέκτησαν, δεν το απέκτησαν. Γιατί το είχαν στα χαρτιά, αλλά δεν το είχαν στην πράξη. Αποδεικνύεται και με τα γεγονότα του Νοεμβρίου πώς διορίστηκε ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος στην Πρωθυπουργία και κάνει τώρα τις διαμεσολαβήσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Περιμένουμε και μάλλον διάγγελμα και το βράδυ με αγωνία να δούμε πώς πήγε η παράσταση, η τριήμερη. Τι ακριβώς θα κοπεί, θα είναι 3 μισθοί, 4, 5 ή 6 αυτοί που κόβονται, αλλά ταυτόχρονα με την παρουσία και των ηγετών και τη στεναρή αντίστασή τους έχουν σωθεί ο 13 και ο 14 και βγαίνουν και καμαρώνουν και δεν λένε κουβέντα για όλους τους υπόλοιπους που έχουν χαθεί. Αν όχι όλους, αρκετούς από αυτούς. Αλλά με αυτό το ρυθμό σύντομα θα μείνει μόνο 13 και ο 14 και θα καμαρώνουμε. Θα πληρωνόμαστε κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και λίγο τον Ιούλιο και θα καμαρώνει γι' αυτό μεταξύ άλλων και ο Σαμάρας. Σας κοιτάω όμως στα μάτια, όλους σας. Και σας λέω, η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς... Έχει έρθει το κάποτε, δεν το έχει καταλάβει ο Άδωνης. Τους έχουμε πει εδώ και καιρό. Για να πούμε την αλήθεια, τους έχουμε πει πριν ακόμη τραγουδήσει το γνωστό τραγουδάκι. Τι να κάνει και ο Άδωνης, τον έχουμε χάσει. Από τότε που ανέλαβα το Υπουργείο, έχουμε χάσει αυτόν τη σύζυγο. Δεν, το lifestyle της πολιτικής έχει μεγάλη κοιλιά, κάνει μεγάλη κοιλιά. Ελπίζουμε κάποια στιγμή κάτι να γίνει και να τον ξαναχαρούμε πάλι όπως τον θέλουμε όλοι, τον επιθυμούμε, να χαράσει δρόμους πατριωτικούς και οτιδήποτε άλλο δρόμους θέλει να χαράξει, καμία αντίρρηση. Οι τρεις είναι αυτοί που θα αποφασίσουν και σηκώνουν στην πλάτη τους το βάρος για να υπερασπιστούν τα δίκαια του ελληνικού λαού. Τα λένε όλα αυτά, τα ακούμε κι εμείς και θα ακουστούν το απόγευμα, ειδικά στις δηλώσεις εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου ή μετά στα γραφεία τους. Οι ρόλοι ήδη προβάρονται, τα κείμενα έχουν γραφτεί από τους επιθεωρησιογράφους. Το Δελφινάριο σήμερα το απόγευμα θα φαντάζει πάρα πολύ μικρό. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια και τον κύριο Καρατζαφέρη για την διάθεση συνεννόησης που έδειξαν. Θυσίες, θυσίες, θυσίες, θυσίες. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Ο καθένας και τα κολλήματά του. Θα τον ρωτήσουμε, είναι η αλήθεια, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αν η χώρα θα πάει όπου θέλει να πάει. Μπορεί να θέλει να πάει στη δεξιά, μπορεί να θέλει να πάει στην αριστερά, μπορεί να θέλει να πάει σε πιο σοβαρές καταστάσεις. Θα κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος, του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα βεβαίως, αλίμονο, να υπερασπιστεί αυτά που πιστεύει. Δεν θα αφήσει τη χώρα να πάει στην αριστερά, την αφήνει όμως να πάει στον κρεμό. Έχει τα κολλήματά του, να μην ψηφίσει, να μην γίνουν εκλογές, να μην ψηφίσουμε αριστερά, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία κόβει μισθούς, δέχεται να κοπεί το 20%, το 20% σε ανθρώπους, έναν πληθυσμό που εδώ και δύο χρόνια του έχει κοπεί άλλο ένα 30-40 με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Εκεί είναι άνετος, δεν θέτει θέμα, το κάνει για το καλό της πατρίδας. Μην δει όμως οτιδήποτε αριστερό. Περαστικά να του ευχηθεί κάποιος, αν και δεν τα πολύ ευχόμαστε έτσι με την καρδιά μας, δεν έχει σημασία, μπορεί η ευχή να πιάσει έτσι κι αλλιώς. Στα παράθυρα γίνονται ωραία πράγματα. Όποιος δεν βλέπει Δελτία Ειδήσεων χάνει πραγματικά. Χτες βράδυ, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, αλλά μια επανάληψη είναι πάντα χρήσιμη. Ο κύριος Ρέπας βγήκε να κάνει παρέμβαση τηλεφωνική στο Μέγκα και ζήσαμε και αυτό, να εγκαλεί ο Ρέπας και να κατηγορεί το Μέγκα ότι τα γύρισε τώρα τελευταία και δεν είναι υπέρ του μνημονίου, για το οποίο μνημόνιο ο Ρέπας και ψήφισε και ήταν πάρα πολύ υπέρ. Ναι, πρέπει να σας πω ότι εσείς γνωρίζετε είστε υπέρ των απολύσεων. Εγώ πιστεύω όμως ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο αρθρολογικό και δίκαιο και με τις σταθμικές πολιτικές. Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Τι εννοείτε όταν μας λέτε ότι η συνταγή των απολύσεων μας είναι γνωστή? Δεν είπα ότι είναι γνωστή. Είπα ότι θα βρίσκει σύμφωνους, είπα. Εμάς μας βρίσκει σύμφωνους. Προφανώς και άλλη φορά έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Εμείς του Μέγκα είμαστε υπέρ των απολύσεων. Πρέπει να γίνει. Είστε αντίθετοι λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω. Εμείς είμαστε υπέρ των απολύσεων. Εμείς είμαστε υπέρ των απολύσεων. Εσείς κυβερνάτε και εσείς παίρνετε αποφάσεις και εσείς έχετε απόψεις που αν τις αλλάζετε κάθε 15 μέρες, νομίζω είναι λίγο πιο βαρύ από το να τις άλλαζε κάποιος ο οποίος δεν είναι. Σωστό είναι αυτό, γιατί από το να γίνεται κάποιος συνήγορος του μνημονίου κατήγορος, αυτό δεν είναι τίποτα. Τα καρφιά φεύγανε και από εδώ και από εκεί. Αλλά να ακούς από τον Ρέπα που έχει στηρίξει το μνημόνιο φανατικά, γιατί ήταν και γεωργακικός. Να κατηγορεί το Μέγκα επειδή δεν είναι πια κατήγορος, είναι συνήγορος Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν το περιμέναμε. Όλα τα περιμέναμε, αλλά αυτή η χώρα σε ξαφνιάζει ανά πάσα στιγμή. Ήταν ωραία η ερώτηση της Όλγας Στρέμη. Εμείς είμαστε υπέρ των απολύσεων. Βεβαίως είναι η απάντηση. Όταν στηρίζεις το πρώτο μνημόνιο, είσαι υπέρ των απολύσεων. Γιατί το πρώτο μνημόνιο τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Το Δουνουτού όπου πηγαίνει κάνει απολύσεις. Είναι πριν από την είσοδο του Δουνουτού σε μια χώρα. Ξέρεις ότι θα κάνει απολύσεις, θα διαλύσει την κοινωνία. Όταν τα στηρίζεις όλα αυτά, είσαι ένοχος και εσύ, συνένοχος, ηθικός, φυσικός, αυτουργός, ας το κρίνει όχι η ιστορία, ο λαός, η λαϊκή ιστορία κάποια στιγμή. Αλλά είσαι και εσύ ένοχος. Αν δεν το έχεις καταλάβει, κοίτα τα νούμερα, κοίτα τη γενικότερη απαξίωση που έχεις και μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να την βγάλεις από πάνω σου παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, μέχρι και ο Ρέπας το κατάλαβε και σε κατήγγειλε, που προσπαθείς τώρα τελευταία να αλλάξεις. Ο Σαμαράς πώς τα κατάφερε, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε τη θητεία του και έχει γίνει τώρα συνένοχος με τον νόμο, με την υπογραφή του, κανονικά χρεώνεται και αυτός όλα αυτά που θα αποφασιστούν σήμερα. Είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν ερήμην του ελληνικού λαού? Είναι δυνατόν να τα χειριστεί μια κυβέρνηση χωρίς εντολή από τον ελληνικό λαό, χωρίς νομιμοποίηση? Πώς μια τέτοια κυβέρνηση θα δεσμεύσει τις τύχες της χώρας για δεκαετίες? Γιατί κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να σταθεί και να πετύχει αν δεν έχει την έγκριση και τη στήριξη του λαού. Γι' αυτό και επιμένουμε σε άμεσες εκλογές. Θυσίες. Γι' αυτό και επιμένουμε σε άμεσες εκλογές. Μπράβο! Τι ωραία που τα λέει για την ακρίβεια, τι ωραία που τα έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς πριν κάνα εξάμηνο όλα αυτά. Ξαφνικά άλλαξε για τους δικούς του λόγους, δεν έχει σημασία. Αλλά παραμένουν τα λόγια, μένουν τα προφορικά. Γιατί τα γραπτά, όπως ξέρετε, δεν πολυτηρούνται. Αλλά τα προφορικά όμως υπάρχουν μηχανήματα που πια τα καταγράφουν. Τις αλήθειες του Λουκά Παπαδήμου, είναι και αυτός πρωταγωνιστής της μέρας, μην τον ξεχνάμε, είναι ο Πρωθυπουργός. Θα κάνει ό,τι μπορεί, διαπραγματεύεται στεναρά και μόνο που είναι ο Παπαδήμος εκεί, καταλαβαίνουμε όλοι τι διαπραγμάτευση και τι διάσταση αποκτά πια η λέξη διαπραγμάτευση. Όλοι μαζί δίνουμε μια σκληρή μάχη, ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας. Μπράβο! Ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Σιόν! Σιόν! Μάθημα ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε. Τη χρεοκοπία. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ωξινό. Ήταν η Γιαδική Άρογλου που έκλεισε τη λέξη χρεοκοπία, το ουσιαστικό. Μοιάζει η φωνή της με του Γιώργου. Ομόηχο. Ή, μπας περιπτώσει, ίδιο χρώμα. Μη σας μπερδεύει. Είναι η Γιαδική Άρογλου, καλή μαθήτρια. Η άλλη ξενυχτούσε, η Πετροβασίλη, αλλά η Γιαδική Άρογλου, όπως βλέπετε, έχει μάθει το μάθημα και από ό,τι φαίνεται θα προοδεύσει. 40 τόσα χρόνια, όσο είναι η ταινία, προοδεύει, αλλά τίποτα. Όπως ακριβώς και η χώρα. Κάποια στιγμή, κάπου, κάπως, κάποιος της είπε: θα προοδεύσεις ή προοδεύεις, μπράβο, αλλά μάλλον ήταν ταινία, ήταν λογοτεχνικό έργο, ήταν θεατρικό έργο. Το πήραμε εμείς, το δέσαμε κόμπο ότι έτσι είναι και περιμένουμε όλοι την πρόοδο, η οποία δεν έρχεται με τίποτα, αλλά έρχονται τα. Οι αγώνες, οι αντιστασιακοί, οι ηγέτες, οι μεγάλοι που ορθώνουν τα στήθη τους για να σώσουν το 13 και το 14. Ένας από αυτούς, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και ο ειλικρινός ημέτερος εμέναμε σε ορισμένα πράγματα. Η πολιτική των ισοδυνάμων που προτείναμε φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση. Πιστεύω ότι τελικά θα απαλείψουμε την αιμονή της Τρόικας για περικοπή του 13ου και 14ου μισθού. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Έμπα στο διαρρόλιο. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Άι στο διάλο κι εσύ. Νομίζουν πραγματικά ότι θα πιάσει αυτό το επιχείρημα. Όσο είναι καιρό, σας το αλλάξουν λίγο, να μην δούμε πάλι το ίδιο μπαγιάτικο έργο το βράδυ, από τις δηλώσεις τους και από την αγωνία τους και από τη θυσία για το λαό. σώσαν το 13ο και το 14ο. Τα έλεγε ο Λοβέρδος την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχε τεθεί καν. Μετατέθηκε για να τον πάρουν πίσω. Ένα επικοινωνιακό τρίκ ήταν για να πάρουν τους άλλους μισθούς, γιατί αν κόβαν το 13 και το 14 θα ήταν η επιβάρυνση στους εργαζόμενους τόση, αλλά τώρα που κόβουν τους υπόλοιπους είναι μεγαλύτερη. Το απολαμβάνουν περισσότερο, το χαίρονται καλύτερα και βγαίνουν και το παρουσιάζουν ως πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όμως, το να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και μάλιστα τέτοια, έχει και ένα κόστος. Ο κύριος Βορύδης ήταν ένας υπουργός, είχε εφράδια λόγου, είχε έναν ιρμό σκέψης, ανεξαρτήτως αν διαφωνούσε κανείς, μια συγκρότηση μυαλού. Δεν το γλίτωσε κι αυτός, την είπε τη βλακία χτες βράδυ. Δηλαδή, λέτε, δεν σύμβαση. Είναι αυτονόητη η μείωση των μισθών, αν μειωθεί ο κατώτατος. Μπράβο! Όχι βεβαίως, διότι υπάρχουν ατομικές συμφωνίες εργοδότη και εργαζόμενου. Βέβαια. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα καταργήσουμε το κατώτατο όριο μισθού, αυτόματα εγώ που έχω συμφωνήσει μία αμοιβή με την γραμματέα μου, ένα μισθό με την γραμματέα μου, θα μπορώ να τη τον μειώσω. Γιατί αυτό σημαίνει μία βλαπτική μονομερή μεταβολή τη συμβάσεως που έχω με την γραμματέα μου. Γιατί αυτό σημαίνει μία βλαπτική μονομερή μεταβολή τη συμβάσεως που έχω με τη γραμματέα. Μπράβο! Η οποία είναι και η μόνη που δεν θα υποστεί μείωση, γιατί αν μειωθεί ο κατώτατος, δεν υπάρχει εργοδότης που δεν θα το πάει αυτό σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι δυνατόν. Τόσο ηλίθιος μας περνάει. Τον είχαμε για πιο συγκροτημένο και πρόσεχε τι έλεγε. Βέβαια, όταν δεν έχει επιχειρήματα, φεύγει και το μυαλό, φεύγει και η όποια ευφία ή όποια συγκρότηση και αναγκάζει και εσύ να λες τα τετριμένα αυτά που λένε όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βέβαια, στο Real, ενώ στην Αθήνα έχουμε πορείες, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες λαϊκές και με βροχή βέβαια. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στο studio papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Το site ελληνοφρένεια.net μετά από μια ανακαίνιση και ενώ προχωράει προς ριζική ανανέωση, είναι πάλι on air, όπως λέμε από χτες. Μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε διάφορα και όταν τελειώνει πάντα η ραδιοφωνική εκπομπή για ένα μισό ώρα έχουμε chat. Το ξεκινήσαμε χθες, ένα μακελιό έγινε, πανικός, μπαίνατε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, παράλληλοι μονόλογοι, αλλά δεν ήταν ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι. Θα το συνεχίζουμε κάθε μέρα στις 2 μόλις τελειώνουμε από εδώ. Κατευθείαν στο δίπλα γραφείο ξεκινάμε το chat. Τι είναι το chat για όλους εσάς που δεν ξέρετε, αφήστε το. Όσο λιγότερα ξέρετε, τόσο το καλύτερο. Καταρχήν θέλετε ναι ή όχι. Στη γενική σας. Σας πω. Πείτε όχι. Σας πείτε όμως και ναι. Δεν θα πείτε. Θα αρχίσουμε τώρα ως ονούπο διατάφτα στο μέτρο που. Όχι. Δια τούτο λέγω να μην φοβόμαι πολύ, άλλωστε. Πολύ καλά. Ακούτε να σας πω. Ξέρετε τι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Που έτσι μπερδεύουμε λίγο μαζί σας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αφού είναι τόσο απλά, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, γιατί δεν τα κάνατε. Εσείς γιατί δεν τα κάνατε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αφού είναι τόσο απλά, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, γιατί δεν τα κάνατε. Εσείς γιατί δεν τα κάνατε. Γιατί δεν τα κάνατε. Εσείς γιατί δεν τα κάνατε. Θυσίες. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Θα έχουμε τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Όλοι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια επιβάρηση. Τόσο κάτω η μισθή. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Που έτσι μπερδεύουμε λίγο μαζί σας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αφού είναι τόσο απλά, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, γιατί δεν τα κάνατε. Εσείς γιατί δεν τα κάνατε. Ήταν ο διάλογος ο οποίος αποτυπώνει το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 37 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά. Χτες βράδυ έγινε στην εκπομπή του Ιωάννη Περτεντέρη, αντιστασιακός και αυτός. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Νίκος Δένδιας. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, για όσους έχετε ξεχάσει τα βασικά σε αυτόν τον τόπο. Και μόνο διάλογος, δεν θέλει κανένα άλλο σχόλιο. Δεν το κάνατε, δεν το κάναμε, εσείς και εμείς. Αποδεικνύει ακριβώς την υπευθυνότητα των πολιτικών ανδρών και των ηγεσιών αυτού του τόπου, τις οποίες ηγεσίες και πολιτικούς άνδρες, τους οποίους τους επιλέγει ο ελληνικός λαός με πολύ μεγάλη ευκολία και με χιλιάδες ψήφων όποτε γίνονται εκλογές. Και τώρα να στείναμε κάλπες, τι ώρα είναι, 1:30, οι μισοί από αυτούς θα είχαν βγει κανονικά και θα πανηγύριζαν και θα πανηγύριζαν και άλλοι από κάτω με τις σημαίες. Είναι θέματα τώρα αυτά, αλλά να πάμε καλύτερα στα καθαρά μυαλά, πώς το έλεγε η ταινία, την απέραντη λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, και τέτοιο είναι του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Υπάρχουν εκατοντάδες κτίρια του δημοσίου, τα οποία είναι νοικιασμένα, και ενώ υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια του δημοσίου. Όλο το συμβάθειο του Γιακουμάτου, μια κουβέντα μόνο. Άφησε 5 δισεκατομμύρια χάνει η χώρα το χρόνο από το ηλεκτρονικό τζόγο και τα φρουτάκια. 5 δισεκατομμύρια. Το λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Τα λεφτά αυτά πάνε στα νησιά Κάιμαν. Πάνε στο Γιβραλτάρ. 5 δις. Και στα Κάιμαν και κυρίως στο Γιβραλτάρ. Πάνε αυτά τα λεφτά. Το έχει κάτι εξωτικό προφανώς. Μην του πούμε ότι είναι κοντά. Ευρώπη. Θα ταραχθεί και δεν είναι εποχές για να ταράζεται. Γιατί σήμερα το πρωί που εμφανίστηκε στο Μέγκα, θα ακούσουμε στην πορεία κι άλλα. Να προλάβουμε, ελπίζουμε. Έλεγε, αποκάλυψε την σύγχυση που έχει. Δεν είναι ενημερωμένος και επαναστατεί κι αυτός. Στην πορεία. Μην του πούμε πού ακριβώς είναι το Γιβραλτάρ. Να το αφήσουμε έτσι. Επειδή το ζητάτε κι εσείς, να ξανακούσουμε. Αναρτήθηκε και στο ενικός.gr. Το πήραν εκεί οι συνάδελφοι. Με την άδειά μας βεβαίως, αλίμονο. Την συνομιλία Παγκάλου προχτές στην Κάτια τη Μακρή. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συζητάει αν θα είναι ένας ο υποψήφιος στο Πασόκ και θα τον βγάλουμε διαβοής. Λες και αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι δηλαδή υπονομεύει και αυτήν, αν θέλετε, την. Συγχωρείτε, αυτό είναι το τριψήφιο τηλέφωνο που δεν μπορώ να το κινητοποιήσω, να το αναβάλω και αργότερα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς. Ναι. Μην πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Δίνω συνέντευξη στο Real FM, σε συνιστώντα να την ακούσεις, θα σε πάρω σε λίγο. Αγόρι μου, σε φαντάζομαι στα τέσσερα να σου μάθω κάτι εμπειρίες. Να σε κάνω εγώ αγόρι μου λαμπάδα, τέλος. Τέλος. Όσοι πάνε, λέει, σήμερα στον ΟΕΔ Καλαμάτας, τώρα μήνυμα ήρθε, για να πάρουν το επίδομα ανεργίας, η απάντηση που παίρνουν οι άνεργοι είναι λεφτά την Παρασκευή το απόγευμα στο λογαριασμό σας. Ενώ κανονικά τα παίρνεις αυθημερών. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος το στέλνει το μήνυμα, δεν βλέπω έτσι όπως είναι εδώ. Δεν έχει και σημασία, ένας ακροατής από την Καλαμάτα. Κουράγιο. Κουράγιο, ο λαός είναι η λύση. Επιμένουμε παρόλα αυτά και παρά την κατάσταση την πολύ ιδιαίτερη και εύθραυστη αυτού του τόσο ευάλωτου λαού. Ναι. Έλα. Έλα, συγγνώμη που περιμένες. Δεν πειράζει. Αλλά είχαμε και δουλειές τώρα. Άλλη μόνο. Να σου πω. Έλα. Μία από τις μεγαλύτερες νίκες του Πασόκ χθεσινοβραδινή. Ναι, αυτό ναι. Δεν υπάρχει. Πρέπει να παραδεχτούν όλοι. Μισό λεπτό. Μόνο του Πασόκ ήταν ήττα. Είπες νίκη, δεν άκουσα. Νίκη. Μόνο του Πασόκ ήταν νίκη. Δηλαδή του Σαμαρά. Για το Σαμαρά, γιατί δεν λέτε που μας γλίτωσε δύο μισθούς. Μα άκουμε να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ο Α, συγγνώμη. Ο Καρατζαφέρης που έκανε με επιτυχία μία κολοτούμπα ακόμα δεν το χρεώνεται σαν επιτυχία. Και αυτός Πασόκ. Το Πασόκ. Αν είναι σωστά, τώρα τι λέμε, μαλακή. Και... είπες Πασόκ, το πιάσει όλο. 70% και 80% μπορεί να πενεύεται ότι έχει. Και ο Αντρέας κοιμάται ήσυχος εκεί πάνω. Μιλάμε ότι με την πρακτική μας φάγανε 1,5 μήνα ότι ο 13ος και ο 14ος και σήμερα σώσαμε το 13ο, το 14ο και έχουμε γαμίσει όλα τα υπόλοιπα. Σώσαμε δύο μισθούς. Είπε κανείς για τον πρώτο, το δεύτερο ή τον πέμπτο μισθό. Το άγχος ήταν για το 13ο, 14ο. Αν είχε τεθεί θέμα τρίτου μισθού, να το λύναμε. Είπε κανείς για τον τρίτο, όλοι άνετοι ήταν. Δεν τους ένιωσα να τον χάνανε. Και τώρα θα σκάσει και η βόμβα που θα σου πω. Θα σκάσει η βόμβα πού? Ναι, γιατί πέρα από αυτά έχω βρει και τη λύση. Πες μου, τι είναι. Δημοκρατία. Καλά, πήρατε για βόμβα, θα κάνετε ανάλυση ευθύνης και πήρατε σε εφημερίδα εβδομαδιαία. Να το πούμε πότε, την Κυριακή, ότι έρχεται βόμβα. Έρχεται βόμβα. Έκλεισε και η ελευθεροτυπία, πού να το πεις, δεν έχεις. Ψηφίστε Δημοκρατική Αριστερά και Κουβέλη. Εκεί είναι η λύση. Για να ξεφύγουμε από το Πασόκ και τις πρακτικές του. Αυτό ακριβώς. Κυρίως για να ξεφύγουμε από το Πασόκ και από τις πρακτικές του. Να σου πω και κάτι άλλο. Από τις πρακτικές του ή από τις εισπρακτικές του. Επειδή... να συμπληρώσω και ένα γελάκι έτσι. Επειδή... και ένα αστιάκι. Μετά από τη μακρή. Τι είπες? Μετά από τη μακρή η ώρα σας. Εγώ δεν την έχω δει την κοπέλα από κοντά. Είναι εντάξει, μια χαρά. Τούμπανο. Τούμπανο, ε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Μετά τα χθεσινά υπάρχει προοπτική. Έτσι έκλεισε την εκπομπή. Το άλλο που θέλω να σου πω, Αποστόλη, είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου κρυώνω. Κρυώνω στη δουλειά μου, κρυώνω στο σπίτι μου γιατί δεν έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και κρυώνω πολύ. Κοίταξε να δεις, και εμείς που έχουμε λεφτά για πετρέλαιο, είχα αφήσει το βράδυ ανοιχτό το καλοριφέρο όλο. Ναι. Ξύπνησα με πονοκέφαλο το πρωί από τη ζέστη. Ξέρεις τι μαλακία είναι, ενώ με το κρύο, το πολύ να ξυπνήσει με κοιλιακούς. Γιατί σφίγγεις τα πλευρά και πέρα κάνεις κοιλιακούς. Γι' αυτό έχουμε γίνει όλοι fit στο σπίτι. Μα γιατί άλλο. Λοιπόν. Εχθές, μπατσικό έχει σταματήσει, μάλλον κάποια βλάβη είχε, ρε παιδί μου. Το μπατσικό, η βλάβη ήταν ότι είχε μπατσούς μέσα, αυτή είναι η βλάβη. Καλά, ναι, εντάξει, πέρα από αυτό. Έπρεπε να φύγει το προβληματικό προϊόν από μέσα για να δουλέψει. Ακριβώς αυτό. Ήταν απ' έξω, ρε παιδί μου, ο μπάτσος, σε φάση γαμπάω. Έψαχνε έτσι με μανία το καπό και μου σκάει εικόνα τώρα στο μυαλό να κατέβω κάτω για να του πω ρε συμπαλούρδο, κάτι τα μπουζίκιτα ρε συμπαλούρδο. Του το πες. Δεν του το πάω, μαλακία. Έπρεπε να το πεις. Μαλακία. Ρε μπαλούρδο. Ρε μπαλούρδο το πιστώνει. Το κυλινδροπίστον έχει μαζέψει μέσα πουρί. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Η Χρυσούλα είμαι. Έλα, Χρυσούλα. Ποια Χρυσούλα, του Ναυάρχου. Η γνωστή, βρε, η Χρυσούλα. Η Χρυσούλα της Ελληνοφρένειας, η φίλη. Έχω φίλη εγώ Ελληνοφρένειας, η Χρυσούλα. Έλα μου, ωραία, Αποστόλη. Θύμισε μου στήθος περιφέρεια. Να τα πάλι. Α, και την άλλη φορά τα ίδια. Μα έτσι σας γνωρίζω. Συγγνώμη, σας γνωρίζω από τη φωνή. Τώρα θυμήθηκα. Έχω κατάλογο με βυζιά μπροστά μου, τα βλέπω. Περίμενε. Είσαι η Χρυσούλα 62? Όχι. 57? Όχι. Έχω δύο Χρυσούλες, μια από τις δύο πρέπει να είσαι. Και την άλλη φορά που είχα πάρει, ξέρεις τι μου έλεγες. Δεν πιστεύω να είσαι η Χρυσούλα μονορόγη. Πάλι το 90-60-90 μου έλεγες και έκανες σεξιστικά σχόλια. Τώρα θυμήθηκα την κατάσταση. Δεν είμαι σεξιστής. Να σας ξεχωρίσω μεταξύ σας. Βρε, η Χρυσούλα που μου είπες την άλλη φορά να σε λέω χρή. Τσούλα! Και σου λέω, άστα αυτά, πώ θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Η Χρυτσούλα, πες μου, σε είχα βάλει αλλού, ήταν παρακάτω από το Χρυσούλα. Η Χρυτσούλα! Και στο τέλος δεν μιλήσαμε καθόλου σοβαρά όπως και τώρα. Όπως και ποτέ άλλωστε. Ότι τι, ότι πήρες να μου πεις κάτι σοβαρό, πες μου, άντε να κάνουμε την κουβέντα. Η πρώτη είναι η καταγγελία που θέλω να κάνω, εσύ μου τη θύμισες τώρα. Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό. Ότι είσαι λίγο σεξιστής και είναι το μόνο σου ελάττωμα. Όλα τα άλλα τα βρίσκω τέλεια σε σένα. Εντάξει, ναι, αλλά. Δέχεσαι. Έχω κι άλλο ελάττωμα. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω. Είμαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Ναι. Ε? Ναι, είσαι τίμιος ειλικρινής. Είναι αυτά τα ελαττώματα τύπου Μπακογιάννη που τη λένε. Ναι. Πείτε μου το μεγαλύτερο ελάττωμά σας. Και λέει. Ειλικρινιά. Η Ελλάδα σήμερα θέλει αλήθειες. Εσείς κυβερνάτε και εσείς παίρνετε αποφάσεις και εσείς έχετε απόψεις που αν τις αλλάζετε κάθε 15 μέρες, νομίζω είναι λίγο πιο βαρύ από το να τις άλλαζε κάποιος ο οποίος δεν σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό, γιατί από το να γίνεται κάποιος συνήγορος του μνημονίου κατήγορος, αυτό δεν είναι τίποτα. Στεναχωρέθηκε πολύ ο Ρέπας που έχασε έναν υπερασπιστή, του στήχησε πραγματικά, γιατί από αυτό το τεράστιο μέτωπο μέσων ενημέρωσης και πουλημένων ξεπουλημένων πολιτικών έχουν μείνει μόνο ένα μέσο ενημέρωσης. Όλοι οι άλλοι, στα λόγια, μην φανταστείτε, το έχουν ψιλογυρίσει και όσο να είναι, η απώλεια πάντα είναι κάτι για τον άνθρωπο στενάχωρο. Το ξεπερνάς όμως με κάτι καινούριο μέχρι να ξαναέρθει η απώλεια κτλ. Κτλ. Απώλεια είχε και ο Γιακουμάτος. Δεν του έλεγε κανείς τίποτα όσο ήταν, όσο υπάρχει μάλλον, όχι όσο ήταν υπουργός. Εγώ θέλω να μου πει ο κύριος Σαμαράς. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Ποια είναι η αλήθεια. Διότι μέχρι τώρα, για να πω καμιά βαριά κουβέντα, όλο λέει και σε ακούω. Δηλαδή, μου έλεγε ο ένας, ο Παπαντονίου και ο Σημίτης, δόξα τω Θεώ όλα καλά. Ναι. Η δραχμή είναι ισχυρότατη. Ναι. Εκεί φάγαμε την πρώτη παπάρα ψέματα. Ένας. Ναι. Πάμε τη δεύτερη. Έχει το Καραμανλής με τον Αλογοσκούφη και μου λέει, η οικονομία σε γερά πόδια 3% ήταν 13. Ναι. Έρχεται τώρα ο Παπανδρέου, λεφτά έχουμε, δεν έχουμε. Άρα λοιπόν αυτές οι βλακίες, όταν πρόκειται για τη σωτηρία της πατρίδας, πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να έχω ως βουλευτής επίσημη, έγκυρη και αληθινή ενημέρωση. Δεν έχω μέχρι τώρα. Δεν έχω. Εντάξει, ο ταξίδι που ερχόμουν, μου λέει Μάγκη, αυτά. Μα τι λέει, ο ταξίδι θα με ενημερώσει. Ο ταξιτζής μπορεί να σε ενημερώσει, ξέρει περισσότερα και θα είναι και πιο ειλικρινής από τον Σαμαρά, από τον οποίο ζητάς ενημέρωση. Τον οποίο στηρίζεις κιόλας. Γιατί στην αρχή ξεκίνησε τη φράση του: ζητώ από τον Σαμαρά να με ενημερώσει. Ζήτα από οποιονδήποτε άλλον σε αυτόν τον τόπο, ειδικά από τον Σαμαρά, δεν πρόκειται να μάθεις. Θα σου πει κάτι για να πορεύεσαι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα των πολλών σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν υπάρχει γι' αυτό το λόγο Σαμαράς εκεί. Υπάρχει το ακριβώς αντίθετο. Να εξυπηρετεί την πραγματικότητα λίγων. Πάρα πολύ λίγων και να κοροϊδεύει τους πολλούς. Το κάνει χάλια, τον έχουμε μάθει πριν βγει από τη Συγκρού και πριν πάει στο Μαξίμου, ξέρουμε ακριβώς τι θα πει και ο Σαμαράς και ο Γιωργάκης και κυρίως ο φίλος ο Καρατζαφίρερ. Έχει και αιτήματα ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και γι' αυτό έκανε τη διαφορά σήμερα το πρωί. Στον Παλί ήσουν, κύριε Γιακουμάτο μου. Ποιο? Τόσα χρόνια στον Παλί ζούσε ή τον Πουέντο Σάιντ. Τι εννοεί. Να ζούσε υπουργό του Καραμαλή σου. Τι εννοεί, τι εννοεί. Ναι. Δεν είχε επίσημη ενέργεια. Όχι, οικονομικά όχι. Όχι. 3% μου λέγανε. Και το λέγανε και δημόσια και σε μένα. Το είχαν πει και στο Σαμαρά και είχε βγει και κάνει τη δήλωση 4% έλλειμμα. Το είχε κάνει. Λοιπόν, γιατί το έκανε. Γιατί έτσι του πάει λόγο σκούφι. Αυτή λοιπόν, είπα 10 στα πρακτικά τη Βουλή, είναι γραμμένο. Το 10 στα πρακτικά για μένα, ναι, εάν είχα, κύριε Καμπουράκη, μία ανώνυμη εταιρεία με πρόεδρο και δασίβουλο, μου την πτώχευε, την καταχρέωνε, την διαλούσε, θα τον έστελνα φυλακή. Θα πρέπει λοιπόν για μένα, ναι, οι υπουργοί οικονομικών και πρωθυπουργοί την τελευταία 15 ετία να κάτσουν να εξηγήσουν. Όχι να πάνε φυλακή, να κάτσουν να εξηγήσουν. Το γύρισε στην πορεία. Αυτοί οι άνθρωποι, πάντα το λέμε, είναι δύο τα ενδεχόμενα. Είναι πολλοί απατεώνες ή είναι πολλοί λύθοι. Πολλοί απατεώνες δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα. Κάνουν προσπάθειες άπειρες, τους βοηθάνε μέσα ενημέρωση, τους βοηθάνε χρηματοδότες, επιχειρηματίες που επενδύουν πάνω τους αυτούς τα πιο κουτσάλογα. Πολλοί απατεώνες δεν είναι. Για το πολύ λύθοι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί καταλήγουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ λύθοι. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Βαρβαγιάννης δεν είσαι. Είμαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι λίγο. Πες λίγο στο Θύμιο ότι το ηγέτης από το αρχηγός έχει διαφορά. Αυτά τα τρία αρχηγεία δεν είναι ηγέτες. Εντάξει. Γιατί είναι αρχηγοί. Όχι, αρχηγία είναι, όπως το είπα. Εντάξει, απλώς πες το αυτό, γιατί μου είχε στα νεύρα να ακούω ότι είναι ηγέτες. Ο ηγέτης αναδεικνύεται από μόνος του. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας για να περάσω ένα μήνυμα προς τους Γερμανούς. Παίρνα. Γαμώ τη Γερμανία. Α, ωραία. Γαμώ την Ιρεμβέργη. Γαμώ όλους τους καράβλαχους που ζουν εκεί πέρα. Γαμώ τη Μέρκελ. Γαμώ το Σόιμπλε. Και τώρα πάω να κατουρίσω και λίγο, γιατί δεν μπορώ. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Καλημέρα, αγόρι μου. Άκου να δεις, Αποστολή. Ναι. Όλα θα τα ψηφίσουν οι κερατάδες, οι κλέφτες, οι απατεώνες. Αυτοί κοιτάνε πώς θα οικονομήσουν το μισθό τους και τα δώρα τους. Εμάς μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Πρόσεξε τι περιμένω τώρα. Θυμάσαι ο Σιμίτης που πήγε να περάσει κατάργηση της παρελάσης και της αργίας. Αυτό περιμένω. Ήξερε τι έκανε. Συγγνώμη, δεν ήξερε τι έκανε. Τώρα θα παρακαλάνε να καταργηθούν οι παρελάσεις. Ρώτα τον παππούλια, τι θέλει. Για να μην βρίσω, αυτοί αποφασίζουν για... Λίγο πιο δυνατά, επειδή δεν θα βρίσετε, να βρίζατε σιγά. Αυτοί έχουν αποφασίσει για μας χωρίς εμάς. Ναι, έχουν αποφασίσει να μας σώσουν, αυτό δεν το λέτε. Αποστόλη το... Το ότι θα πάρεις δύο μισθουλάκους στο τέλος του χρόνου και στα ενδιάμεσα δεν το λες, δεν λες ένα ευχαριστώ. Αγόρι μου, ούτε ευχαριστώ. Στο Σαμαρά να το πεις, στη Συγκρού, να πας να διαδηλώσεις, μωρή. Αγόρι μου, θα πάω να διαδηλώσω και θα κάνω και πολλά πράγματα. Για τα κακά διαδηλώνετε, για τα καλά να πείτε μια παράσταση έτσι διαμαρτυρίας υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ρε Αποστόλη, τι καλά μας κάνουν τώρα σοβαρά. Δύο μισθούς ο Αντώνης, τους έδωσε άλλος. Θα αρχίσω να βρίζω, Αποστόλη, με μάνα. Δεν θα ήθελα, δεν είναι sick. Έτσι. Ναι. Αγόρι μου. Δηλαδή όταν λέτε θα αρχίσετε να βρίζετε θα λέτε λέξεις όπως Καρατζαφέρης, Παπαδήμος και τέτοιες βρωμοκουβέντες, Βενιζέλος και τέτοια. Επειδή σε σέβομαι και σε αγαπάω δεν θέλω να βρίζω. Μην πείτε τέτοια χοντρά και εγώ δεν θέλω, μην βάζω μπίπολη την ώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Τον τάφο μας έχουν ανοίξει και μπαίνουμε μέσα όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ο τάφος. Καλημέρα, φίλε μου. Χαιρετίσματα από Σερβία. Να σου πω, ρε κολλητέ, τώρα που λέτε για τον Μπάμπη, είδα μια διαφήμιση χθες στο ίντερνετ, στην οποία είναι η Κοσιόνη, σε ένα εστιατόριο και κάθεται και έχει τους ρητόρους και τους ρωτάει, λέει, το φαγητό ήταν καλό και τον κοιτάει η Κοσιόνη και το απαντάει κοφτά. Όχι. Και πέφτει από κάτω διαφήμιση. Γιατί οι δικοί μας οι δημοσιογράφοι λένε μόνο την αλήθεια. Sky. Το μόνο που μένει τώρα, φίλε Απόστολε, μετά από αυτή τη διαφήμιση είναι και το Πασόκ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Για πες μου. Ότι το φαγητό ήταν καλό. Αυτό ακριβώς. Είπε ψέματα. Άντε, Απόστολε, αυτό ήθελα να πω. Είσαι μες στο μυαλό μου και κάτι ακόμα. Sky. Να σου αρχιωμένη μόνο τώρα να κάνει διαφήμιση στο Πασόκ με κάποιο τέλεχος της Δήμης να έρχεται να δίνει μίζα και να λέει όχι, εμείς δεν το παίρνουμε. Οι δικοί μας οι πολιτικοί δεν κλέβουν. Η πιο ωραία είναι η άλλη που διασταυρώνει ο δημοσιογράφος, που διασταυρώνει ο δημοσιογράφος την ώρα. Για πες το, δεν είναι... Αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Στο Sky δεν έχω ακούσει ποτέ να λένε ψέματα για την ώρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πες στον κύριο Βασίλη τον ξύπνιο που σε λέει γκέτσι και σε μαλώνει συνέχεια. Άκου πράγματα τώρα. Μην τον αρπάξει ένας άνθρωπος, να του βγει το όνομα αμέσως. Μπορεί να ήταν δοκιμή. Δεν πειράζει. Γιατί σου τη λέει πάντως, ρε παιδί μου, όλος τη λέει. Δεν ξέρω, και εγώ νιώθω άσχημα γι' αυτό. Και τέτοια να πούμε. Ρώτα τον εσύ τον ξύπνιο τώρα που έχει και το κινητό του και το σταθερό του να τον πάρει. Άμα πάρουμε ένα φορτηγάκι μικρό, μίνι μπας και πάμε με 10 πολιτικούς εκεί πέρα στο κτήμα, τι θα τους κάνει. Θα τους κεράσει κρασί και τσίπουρο όπως λέει. Ή θα τους βάλει μέσα στο καμαράκι που έχει το κρυφά τις τσότες εκεί πέρα και θα τους πάρει όλους με τη σειρά. Α, θα δούμε. Δεν ξέρω, θέλω να το δω πάντως. Ακούω εδώ πέρα ότι θέλουν να κατεβάσουν τα μεροκάματα για να γίνουμε, λέει, ανταγωνιστικοί και να μας προσεγγίσουν διάφοροι επενδυτές. Εγώ έχω λοιπόν να κάνω πρόταση, ας έρθουν πρώτα οι επενδυτές εδώ πέρα, αν υπάρχουν τέτοιοι καταρχήν, και να τους παρέχουμε εμείς τους ανέργους που τους πληρώνουμε ούτως ή άλλως με επίδομα ενεργείας να δουλεύουν τσάμπα, ώστε να τους προσεγγίσουμε πραγματικά να έρθουν εδώ πέρα να δουλέψουν. Εκτός αν ανταγωνιστικότητα αυτοί θεωρούν μόνο το να έρθουν Ευρωπαίοι τουρίστες με 200 και 300 ευρώ να μας κατουράνε, να μας χέζουν και να δουλεύουν εδώ πέρα και να κάθονται τσάμπα. Θέλω να μου εξηγήσεις τη διαφορά ενός μισθού στη μη χρεοκοπημένη Ελλάδα με ενός μισθού στη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Ναι, κοίταξε να δεις. Στη μη χρεοκοπημένη ο μισθός δεν υπάρχει. Ναι. Στη χρεοκοπημένη δεν τον σκέφτεσαι καν. Άρα ο παρανομαστής είναι ο ίδιος, έτσι δεν είναι? Μάλλον. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν ξέρω, τα μπερδεύω αυτά τα πράγματα. Τώρα μισθός στα επίπεδα που έχει φτάσει, αγαπητέ. Θα συζητάμε για μισθό, δεν γαμπτείτε, ας πούμε κάτι άλλο να πούμε για την μπάλα. Ο Μάριος Καγής ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μαγκαζίνο σε λίγο. Γιάννης Παπαδόπουλος, να μάθουμε όλα τα νέα, τι έχει γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Ο λαός μας αποχαιρετά και εμείς συνεχίζουμε στο ελληνοφρένια.net με chat από χτες μια καινούργια συνήθεια. Γεια σας. Χαιρετίζω από Σερβία, κολλητέ, τι γίνεται? Γεια σου, λέω. Να σου πω, πριν από μερικά χρόνια στο Λαζόπουλο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάτι τσιγκάνοι που είχαν πάει, του είχαν δώσει μια πλακέτα για να τον ευχαριστήσουν και για τη συμβολή του, λέει, στους Αθήγανους. Το οποίο ξέρει, αυτό είναι βιτρίνα που σήμαινε ότι από πίσω, ότι αν πειράξει κάποιο Λαζόπουλο, ξέρει, θα κατεβούμε όλοι μαζί, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, τώρα εμείς, εδώ από τη Σερβία, δίνουμε έστω και υποφορική πλακέτα στην Ελληνοφρένεια και αυτά είναι απάντηση για τον κύριο Νιφλή. Πες του να προσέχει τα λογάκια του, που θα μας πήγε γελίος ο Βλάκας. Μην αρχίζετε κόντρα με τον συνάδελφο, δεν θέλω, είμαστε αγαπημένοι πίσω από τις κάμερες. Δεν ακριβωθόρητε, πνίγεσαι σήμερα, ε. Άστα. Τι ακούω, μάγκα, σε παίρνει και ξαβγείτες τώρα τηλέφωνο. Ναι, έχουμε κάνει μεγάλο άνοιγμα. Θα πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Πάμε, έχουμε κάνει τρομερό άνοιγμα. Μας ακούνε και τα skinhead. Αν είναι. Θα σου πω, εσύ πότε θα παραδεχτείς, αγόρι μου, ότι είσαι δικός μας και δεν είσαι του κουκουέ, αφού όλο με αναρχικούς κάνεις παρέα. Ποιοι είστε εσείς? Α, οι αναρχικοί? Ναι, αφού. Πού ξέρεις παρέα, δεν κατάλαβα. Μην μιλάς, μη λες. Μια φορά έβαλα μια μπλούζα μαύρη με ένα αστέρι και έχει γίνει σούσουρο. Μου βγήκε το όνομα. Ναι. Έλα, γεια. Τι γεια, μου το κλείνεις πριν μιλήσουμε? Όχι. Έλα, γεια. Άντε, καλό μεσημέρι, τα πάμε. Λέω, βλέπεις, δεν... Ανάποδα ξεκινάμε τη συζήτηση. Τι είναι το μη αναστρέψιμο σε ραδιόφωνο? Όχι, όχι, όχι. Τι θες? Τι θέλω? Προς το τελείωμα θα σου πω καλησπέρα, πες μου. Εσύ ετοιμάζεσαι να μου το κλείσεις? Τι θέλω, λέει ο άλλος. Μου ξεκινάς ανάποδα και δεν μ' άρεσε το ανάποδο. Τι να κάνουμε, ανάποδος είμαι εγώ. Ναι, τι θες? Το ξέχασα κιόλας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα. Που λες για τους κριτικούς, πήρα να σου πω. Τι? Αυτοί παραπονιούνται συνέχεια ότι το αθηνοκεντρικό κράτος τους έχει παραμελημένους. Καλά λένε. Σε ποια περιοχή όμως της Ελλάδας έχεις δει εσύ αλλού δασκάλα να έχουν βάλει δασκάλα που να παραδίδει πρακτικά μαθήματα σεξ στους μαθητές? Δεν το έχω δει πουθενά, δεν το έχω δει. Συγγνώμη, με αυτήν όντως θα την κλείσουν μέσα επειδή πήδηξε το 15χρονο. Ναι, εγώ περίμενα πώς και πώς μια δασκάλα μου, δηλαδή περίμενα εγώ να κάνω το πέσιμο. Ή παρακαλούσα να μου το κάνει αυτή, γιατί ήταν δύσκολο. Όλες οι δασκάλες, δεν ήθελα μία, ήθελα όλες. Και δεν ήταν 22, ήταν και 30. Κάτσε μία και τώρα μία και θα την πάνε φυλακή. Άσε που στο κάτω-κάτω και τι μας δίνει το Υπουργείο Παιδείας, DVD μας δίνει. Αντί να δεις την τζόντα στην τηλεόραση, η άλλη το έκανε live. Ναι, Real. Ναι, ναι. Θα τηλεφωνώ από Άργος. Μια πληροφορία. Τι συχνότητα πιάνει εδώ πέρα, γιατί τώρα σας κάνω από Νόβα και γι' αυτό. Από Νόβα. Στο Άργος δεν έχω κάτι. Μπορώ να πω κάτι κοντινό. Ας πούμε, θα μπορούσατε να μας ακούτε από την Καλαμάτα, ίσως, ή όχι. Συχνότητα. Η Καλαμάτα είναι Ράδιο Νίκη 96 και 4. Θα μπορούσατε από την Πάτρα ενδεχομένως. 96-4 ή την Πάτρα. Στην Πάτρα είναι Max FM 93 και 4. Α, 90. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας ακούτε και από τον πύργο Ηλίας. Συγγνώμη, να γράψω τη συγγνώμη. Ναι, ναι, ένα-ένα. Μισό λεπτό. Ναι. Γράψτε, κύριε Στέφανε. Να πω πιο γρήγορα, κύριε Στέφανε. Και Ζαμπόν, όχι. Είναι και στον πύργο Ηλίας. Είστε μαζί μου? Ναι, ναι, μαζί, αλλά μισό λεπτό, Χριστιανέ. Περιμένω, τι διάλογο, 5 γράμματα είπα, δεν είπα 25. Δεν γράφουν οι στυλί. Λοιπόν, πείτε μου συχνότητες και να τις βρω, δεν έχει σημασία που είναι. Δεν τις είπα. 96 και 4 είναι το ένα. 93 και 4 το άλλο. Στον πύργο είναι 95 και 5. 95 και 5. Στη Σπάρτη 94 και 9. Και στη Σάμο 97 και 3. Πού είπατε την? Στη Σάμο. Τηλεφωνώ από Άργος, Ναύπλιο ρωτάω. Δεν είναι κοντά η Σάμο στο Ναύπλιο? Δεν είναι κοντά η Σάμο στο Ναύπλιο, πού είναι? Είμαι στη Σύραγγα Αρτεμισίου, δεν είμαι στο Ναύπλιο, είμαι στο Άργος. Δεν είναι κοντά σε Σύραγγα, θυμάμαι τη Σάμο κοντά σε μια Σύραγγα, περνώντας από Σύραγγα να την βλέπω. Δεν ήταν η Σύραγγα του Αρτεμισίου? Όχι. Εγώ είμαι στη Σύραγγα Αρτεμισίου. Στο δεν Άργος. Είναι Έλληνες εκείνοι, δηλαδή δεν κατάλαβα, επειδή είστε εκεί όλη η Ελλάδα, Ελλάδα είναι. Είμαστε όλοι ένα. Και τι συχνότητα μπορεί να πλησιάσει το πέτρο? Είστε υπέρ τη διάσπαση, καταλαβαίνω. Να?